تتنى تتنى

തദമരന്ന പരിപൂർണകാമ പരിപൂർണകാമ പരിപൂർണ Thank you. Da ba ba ga ri ga. re ga ma da da ri ga ri ga ga da ri ra ri re ga ri ga ga ga ri ga ri da ni da sa ni da ba ma ga ri ga da re ga ma da da ri ga ga ga ri ri ri ri sa ta ta ba ba sa ta ni da ba ma ga re ga ba re ga ba da ga ma da sa ma da ni ga ma da ni da ni da ri ta sa ma da ga ba da ri ta sa re ga sa re ga ma da da ri ga ma da ri da ni da ma da ga ri da ni da ma da ri da ni da ma da da ni da ma ni da ma da ma ga re ta re ga re ga ma da da ri ga ri ri da na ni da ni da da ba ba ba re ga ri ri da da da ri ga ga ba ba da ba ba ga ri da da ni da ba ba ga ri da ra ga re ga ba da ri da ni da ri da ga ri da ni da ba ba ga ri da ri ga re ga ma da da ga ri ga ri da ga ri da ni da ba ba ga ri da ri ga re ga ma da ri da ni da da ga ri da ni da ba ma ga ri da ri ga re ga ma da ri da ni da ga da ni da ba ma ga ri da ri ga re ga ma da ri da ni ga ga ba da ga ma da ri ma da ri da ni da sa ni da ba ma ga ga ga ga ni da ba da ba ma da ba ma ga da ba ma ga ri ga ga re ga ba ba da ba ba ba da ba ba ba da ri da da da re ga ga re ga ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ma ga ri ga da pa ma ga ma ni da da pa ma da ma ba da ma ma ga ni ga da te ga ba da da pa ma da da pa ma ba ba ma ga ma ma ga ni da re ga da pa ma ba ga re da pa ma ba ga ma re ga da pa ma ga re da re ga da da re re ga da da da da re re ga da da re re ga ga re re re re ga da ga ba da da ga ga re ma da ni da ni Yeah.